เรื่องนี้คุณวินัยเป็นคนเล่าให้ฟังคุณวินัยเล่าว่าตอนวัยเด็กเนี่ยแกออกมาวิ่งเล่นข้างถนนกับเด็กรุ่นเดียวกันแกจำได้ว่าบ้านตัวเองอยู่ปากตรอกฝั่งขวาของปากตรอกเป็นป่าหญ้าสูงท่วมเอวมียายแก่คนหนึ่งมาปลูกเพิงหมาแงนขายของสำหรับเด็กวัยซนเช่นท็อฟฟี่5เม็ดสลึงแพงหน่อยก็ลูกอมรสเมนทอนแก้เจ็บคอ2เม็ดสลึงมีท็อฟฟี่ใส่โหลแก้ววางขาย20โหลปัจจุบันเป็นของแพงวางขายตามร้านสะดวกซื้อถุงหนึ่งหลาย10บาทเด็กสมัยนั้นฟันหลอไปตามกันเพราะว่าพิษสงของท็อฟฟี่ของยายเนี่ยทำเหตุยายอยู่ในกระท่อมทรงเพิงหมาแงนอยู่คนเดียวไม่มีลูกมีหลานคอยดูแลเด็กๆก็เรียกแกว่ายายไม่รู้แกชื่ออะไรยายคนนี้เดินหลังงุ้มทำมุม45องศากับพื้นโลกคางก็ยาวกว่าคนธรรมดาทั้งสองเท่าบวกกับหน้าตาเหี่ยวย่นเนี่ยมองอย่างกับแม่มดเด็กและผู้ใหญ่ก็สมัครใจเรียกแกว่ายายไม่เคยมีใครเอะใจซักถามว่าแกชื่ออะไรรู้แต่ว่าแกมาจากอีสานตอนใต้ที่ติดกับเขมรการเดินหลังงองุ้มเป็นกุ้งเผาเนี่ยอย่าเข้าใจว่าแกต้องใช้ไม้เท้ายักแย่ยักยันไปไหนต่อไหนความเคลื่อนไหวของแกน่ะปราดเปรียวยิ่งกว่าผู้หญิงอายุ50เศษหลายคนหูตาฉับไวไม่ฟ้าฟางเด็กๆแอบเปิดขวดโหลจิกท็อฟฟี่ไปกินแกก็เห็นจับได้ไล่ทันเอากะละมังใส่น้ำข้าวหมาคว้างหัวเพ่นหนีกันหัวสุกหัวสุนแต่เดี๋ยวยายก็หายโมโหแล้วเด็กรุ่นคุณวินัยก็ไม่ติดใจเอาเรื่องเอาราวกับแกโดนคว้างหัวแล้วก็แล้วกันไปวันหลังก็แวะไปซื้อท็อปปี้ของแกอีกสมัยนั้นกรุงเทพยังไม่เจริญแถวบ้านคุณวินัยยังไม่มีไฟฟ้าใช้รวยแค่ไหนก็ยังต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุส่องสว่างคนฐานะปานกลางก็ใช้ตะเกียงหลอดถ้าแย่หน่อยก็ใช้เทียนจุดให้แสงสลัวลางไปตามเรื่องด้านหลังกระท่อมเพิงหมาแงนของยายเป็นป่าหญ้าสลับกับป่ากล้วยไปจนสุดตรอกเจ้าของที่ดินเขายังไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรยายก็อาศัยที่ว่างกลางป่ากล้วยที่เกิดขึ้นเองเนี่ยเป็นห้องน้ำห้องส้วมหิ้วถังน้ำจากหัวก๊อกของรัฐเดินจากหัวถนนไกลลิฟต์เจ้าเอามาใช้ดื่มกินแล้วก็ชำระล้างร่างกายรวมทั้งใช้ซักผ้าที่แกมีอยู่ใส่ไม่กี่ชิ้นยายไม่มีรายจ่ายอะไรหรอกข้าวก็อาศัยข้าวคนบาทพระกินกันตายค่าน้ำค่าไฟค่ามือถืออย่างสมัยนี้ไม่มีภาระให้ต้องจ่ายมีแต่รายได้จากการขายท็อปฟี่อย่างเดียวก็เหลือเก็บแต่แกซุกซ่อนไว้ที่ไหนไม่มีใครรู้เพราะเป็นความลับที่แกบอกใครไม่ได้สรุปสั้นๆว่าสมัยที่คุณวินัยยังเป็นเด็กวัยซนเรียนชั้นอนุบาลก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรในตัวยายสักอย่างเดียวนอกจากขี้โมโหเวลาโดนพวกเด็กๆมันขโมยท็อปฟี่แล้วก็คว้างหัวด้วยกะละมังใส่น้ำข้าวหมาเท่านั้นจนกระทั่งคุณวินัยโตขึ้นเรียนชั้นประถม3ตรงกับปีพ.ศ.2498ปีนั้นคุณวินัยกับเพื่อนยังชอบอมท็อปฟี่เหมือนเดิมไปอุดหนุนท็อปฟี่ที่กระท่อมเพิงหมาแงนของยายเป็นประจำตอนนี้เองที่เริ่มผิดสังเกตกับกลิ่นตัวของยายซึ่งเคยเป็นคนรักความสะอาดสะอ้านเวลาแกเอามือล้วงขวดโหลหยิบท็อปฟี่ขายให้แกต้องชะโงกตัวจากในกระท่อมเพราะว่าแผงวางขวดโหลท็อปฟี่นะตั้งอยู่หน้าตัวบ้านพอยืนขึ้นชะโงกตัวออกมาใกล้มันจะได้กลิ่นตัวแกคุณวินัยกับเพื่อนๆถึงกับผงะเบือนหน้าหนีกลิ่นตัวแกแรงจริงๆไม่ใช่กลิ่นตัวแบบคนมีกลิ่นขี้เต่าโชยจากจักระแร้แต่เป็นกลิ่นเหม็นแทบจะรากแตกที่ระเหยออกมาจากร่างของแกถ้านึกไม่ออกว่าเหม็นยังไงใครที่เคยเลี้ยงสุนัขแล้วปล่อยให้ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านเวลาสุนัขเจอซากเน่าของอะไรสักอย่างจมูกของมันจะรู้สึกว่าหอมดีมันก็จะทิ้งตัวลงเกลือกลิ้งคลุกเคล้ากับซากเน่าจนหอมฉุยในความรู้สึกของมันแต่ทันทีที่สุนัขวิ่งเข้าบ้านเราจะเหม็นตลบอบอวนไปทั่วมันทิ้งตัวลงนอนตรงไหนก็เหม็นติดตรงนั้น ต้องไล่จับสุนัขเอามาอาบน้ำฟอกสบู่สิบกว่าน้ำในขวดจะหายเหม็นกินตัวของยายก็เหม็นประมาณนั้นเวลาซื้อท็อฟฟี่จากแกคุณวินัยกับเพื่อนต้องยืนห่างๆเอื้อมมือส่งสตังค์แล้วก็รับท็อฟฟี่โดยไม่ให้มือแกมาแตะต้องมือเราแต่ใช้จับท็อฟฟี่ได้ไม่เป็นไรท็อฟฟี่มีกระดาษแก้วห่อหุ้มอยู่เม็ดท็อฟฟี่ข้างในไม่ได้เหม็นไปด้วยอมได้กินได้สบายมากอย่างไรก็ตามกิจการขายท็อฟฟี่ต้องมีวันที่แกจะต้องทิ้งบ้านไปซื้อท็อฟฟี่มาเติมขวดโหลที่ขายจนพร่องไปกว่าครึ่งท็อฟฟี่ต้องเต็มโหลอยู่เสมอมันถึงจะน่าซื้อพวกคุณวินัยก็รอวันที่แกออกไปซื้อท็อฟฟี่มาเติมขวดโหลอย่างใจจดใจจ่อเมื่อวันที่รอคอยมาถึงกระท่อมของแกไม่มีประตูหน้าต่างขวดโหลเก็บซ้อนกันไว้มุมหนึ่งที่เหลือก็เป็นเสื่อเก่าๆขาดปูลาดด้วยฟูกนอนเก่าคร่ำจนเป็นสีเทาคร่ำอย่างกับน้ำหนองศพพวกคุณวินัยก็ขึ้นไปสำรวจบ้านของยายโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าคาดจมูกไปด้วยแต่กลิ่นเหม็นก็ยังลอดผ้ามาเข้าจมูกอยู่ดีเจตนาอันเลวร้ายของเด็กวัยกระทงก็คือจะค้นหาที่ซ่อนทรัพย์ของยายด้วยรู้ว่าแกหาเงินได้เท่าไหร่ก็เก็บซ่อนไว้เท่านั้นไม่เคยควักออกไปซื้อหาอะไรทั้งสิ้นยกเว้นซื้อท็อฟฟี่มาเติมขวดโหลพวกคุณวินัยขโมยท็อฟฟี่ใส่กระเป๋ากางเกงคนละหนึ่งกำมือไม่ให้พร่องจนแกจับพิรุธได้หลังจากนั้นก็ค้นหาทุกซอกทุกมุมในกระท่อมค้นยังไงก็ไม่เจอห่อเงินสักทีที่สุดก็ยกที่นอนขึ้นดูเผื่อว่าจะเก็บซุกไว้พอช่วยกันยกที่นอนชูขึ้นเท่านั้นแหละทุกคนก็แทบรากแตกเมื่อเจอถุงใส่ขี้คนขี้สัตว์เก็บซุกซ่อนไว้ใต้ที่นอนถุงสมัยคุณวินัยนั้นยังเด็กนะเป็นถุงกระดาษแกเลือกเอาเฉพาะก้อนอึก้อนอึที่แกสะสมไว้นอนทับจนก้อนอึแบนยังกับกล้วยปิ้งส่งกลิ่นเหม็นแทบจะอาเจียนในเดี๋ยวนั้นก็รีบจัดวางที่นอนเข้าที่เดิมแล้วก็เพ่นออกไป ยืนอ้วกในป่าหญ้าหลังกระท่อมของแกมีหน้าล่ะแกถึงมีกลิ่นตัวเหม็นเป็นบ้าเป็นหลังที่แท้ก็ไปหาขี้มาซ่อนไว้ใต้ที่นอนพอนอนทับขี้นานเข้ากลิ่นมันก็เลยอบติดตัวเหมือนน้ำอบกลิ่นอึพูดแล้วอยากจะอ้วกคุณวินัยยังรู้ในภายหลังอีกด้วยว่ายายนี่แกชอบกินไอ้พันอย่างนั้นแหละเป็นอาหารจานโปรดของแกแต่เหตุใดแกถึงชอบกินของเสียที่คนและสัตว์ขับถ่ายออกมาเนี่ยคือปีนั้นน่ะเมืองไทยเจริญขึ้นผิดหูผิดตาหนังสือพิมพ์ซึ่งเคยเป็นส่วนเกินของชีวิตคนไทยเมื่อคนไทยอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้นหนังสือพิมพ์ก็กลายเป็นปัจจัยที่5ของสังคมไทยเหมือนกับมือถือสมัยนี้มีอยู่ข่าวนึงตกอยู่ในความสนใจของชาวบ้านชาวเมืองเนื้อข่าวอะไรในช่วงนั้นนั่นก็คือมีคนเห็นไฟกระสือแดงวาบขึ้นเหนือยอดไม้ย่านชานกรุงซึ่งสมัยนั้นไฟฟ้ายังต่อสายไปไม่ถึงไฟกระสือที่ว่านี่ปรากฏขึ้นในละแวกถนนที่คุณวินัยอาศัยอยู่อันเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพกับเมืองนนท์ซึ่งตอนนั้นยังไม่เจริญมีอาคารร้านค้าไม่กี่คูหาบ้านเรือนบางตาส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในสวนมีริมถนนอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนตามสวนก็มีหลุมบ่อชื้นแฉะเนื่องจากชาวสวนขับถ่ายสิ่งปฏิกูลตามโคนไม้แล้วก็เอาดินกลบไว้ปรากฏว่าไฟกระสือนี่โฉบไปโฉบมาอยู่ในย่านดินชื้นแฉะนี่แหละแล้วก็มีสิ่งปฏิกูลคืออึนี่เต็มไปหมดถ้าปะเหมาะบ้านใครมีหญิงท้องแก่ให้หมอตำแยมาทำคลอดแล้วไม่ดูแลรกเด็กให้ดีทิ้งขว้างลงใต้ถุนให้หมาเก็บกินไฟกระสือจะไปสว่างวาบวาบติดดับดับเหมือนตัวหิ่งห้อยที่ใต้ถุนบ้านเพื่อจะกินรกเด็กของโปรดของมันชาวบ้านในละแวกนั้นเห็นไฟกระสือโผล่ขึ้นมาเหนือยอดไม้นานเป็นเดือนๆแล้วมีคนใจกล้าชวนกันถือมีดไม้ไล่กวดดวงไฟกระสือกันชนิดถึงไหนถึงกันเมื่อกระสือรู้ตัวว่ามีคนย่องตามมันมาก็รีบพุ่งขึ้นสู่ที่สูงเหนือยอดไม้ใช้ความเร็วลอยหายลับไปกับตาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันสักทีกระทั่งมีอยู่คราวหนึ่งบ้านที่มีการทำคลอดหญิงมีครรภ์เนี่ยเอากิ่งพุทราซึ่งมีหนามแหลมคมเต็มไปหมดมาสะไว้รอบๆใต้ถุนบ้านสะก็คือเอามาวางสุมไว้นั่นเอง เสร็จแล้วก็เอารกเด็กโยนลงใต้ถุนเป็นเหยื่อล่อกระสือได้กลิ่นคาวเลือดของโปรดก็พรวดพราดเข้าใต้ถุนจะกินรกเด็กให้เต็มคราบไม่ทันเห็นหนามพุทราที่สุมไว้ในความมืดอันว่าผีกระสือนั้นเวลาปรากฏร่างมันจะเอาเครื่องในพร้อมไส้ติดกับหัวมาด้วยลำไส้ระโยงระยางโดนกิ่งหนามพุทราเกี่ยวพันไว้อีรุงตุงนางดิ้นไม่หลุดได้แต่กรีดเสียงร้องโหยหวนหน้าขนลุกอยู่ที่ใต้ถุนบ้านยันเช้าพอแสงแดดส่องไปถึงใต้ถุนคนบนบ้านซึ่งดักรอที่อยู่ก็ลงมาเอาหนามออกไปแล้วก็มองดูกระสือสิ้นฤทธิ์ถูกหนามพุทราเกี่ยวไส้ไว้หนีไปทางไหนไม่ได้แน่นิ่งอยู่กับรกเด็กที่ยังงับคาปากอยู่มันโดนแสงแดดแผดเผาจนแห้งกลายเป็นเศษเครื่องในมนุษย์กองอยู่ที่ใต้ถุนบ้านคุณวินัยยังเด็กไม่มีโอกาสโผล่ไปดูให้รู้ว่าหน้าตากระสือเป็นยังไงรู้อย่างเดียวว่าพอกระสือตกเป็นข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ยายที่ขายท็อฟฟี่แกก็ถึงแก่กรรมอย่างลึกลับในกระท่อมสภาพศพนี่แปลกประหลาดหน้าเสียวสยองมีเพียงร่างผอมกงโก้นอนหงายอยู่บนที่นอนเก่าคร่ำหัวของแกกับเครื่องในนี่หายไปหมดไม่มีร่องรอยการถูกฆาตกรรมเป็นการเสียชีวิตชนิดที่ตำรวจซึ่งรับแจ้งข่าวเดินทางมาชันสูตรพลิกศพยังตกใจจนเซพังะไปตามๆกันเพราะไม่เคยเจอศพใดน่ากลัวเท่านี้มาก่อนส่วนความเหม็นนั้นไม่ต้องพูดถึงตำรวจบางนายทนไม่ไหวถึงกับรากแตกในขณะพลิกศพตรวจดูยายขายท็อฟฟี่จะเป็นกระสือหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครเคยเห็นตอนแกถอดหัวจากคอพาเครื่องในลอยไปเป็นดวงไฟกระสือออกไปหากินเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ60ปีมาแล้วตอนนั้นเรื่องผีกระสือกลายเป็นข่าวใหญ่มีหนังสือพิมพ์สนใจทำข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งทุกฉบับแปลว่าผีกระสือมีจริงคุณวินัยเชื่ออย่างนั้นใครไม่เชื่ออย่างแกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับที่ใครจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อก็ได้ครับที่ตลาดบางบัวทองครับมีคนขายปลาสดอยู่เจ้าหนึ่งขายอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองที่ว่าเนี่ยที่หมู่บ้านนี้ก็มีแม่ค้าอยู่ด้วยกัน 3-4 เจ้าบางเจ้าก็ขายเลิกมีเจ้าใหม่ก็หมุนเวียนมาแทนแต่ว่าเจ้าปลาสดเนี่ยขายมานานมากแล้วเรียกว่าเก่าแก่อยู่คู่หมู่บ้านก็ได้ช่วยกันขายทั้งครอบครัวเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านเลยคนชอบซื้อกันเพราะว่าคนขายบอกว่าเป็นปลาแม่น้ำปลาท้องนาไม่ใช่ปลาเลี้ยงเขาไปเอามาจากจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดของเขาเขาว่าอย่างนั้นที่ช่วยกันขายปลาก็มีอยู่ทั้งหมด4คนคือเขา2ผัวเมียแล้วก็ลูกชายแล้วก็แม่ยายทุบหัวปลากันโป้งโป้งขอดเกล็ดตัดหัวผ่าท้องก็ช่วยกันเมื่อก่อนมาทีแรกพวกเขาก็ไม่ได้ขายปลาแต่ว่าขายพวกของที่เอาไปทำเครื่องแกงซะมากกว่าเช่นพริกแห้งหอมกระเทียมบางทีก็เปลี่ยนไปขายผลไม้บ้างลองกันมาหลายอย่างแต่ก็มาลงเอยกันที่ปลาดูจะไปได้ดีกว่าการค้าขายอย่างอื่นคุณนิวัฒน์เคยถามพ่อค้าปลาวัยกลางคนนี้ว่าที่บ้านมีนามีไร่บ้างไหมเขาก็ยิ้มเขาบอกมีแต่ว่าให้คนอื่นเขาทำญาติกันนั่นแหละเขาว่าทำนาไม่พอกินค่าปุ๋ยค่ายามันกินหมดสู้มาค้าขายไม่ได้ก็ถามว่ามีลูกกี่คนล่ะครับเขาบอกคนเดียวที่ช่วยขายอยู่นี่แหละลูกก็คนเดียวก็ไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้นี่ไม่ได้สิครับเดี๋ยวแก่ทำไม่ไหวใครจะเลี้ยงอ่ะมันต้องหาเก็บเอาไว้ยามแก่เฒ่าด้วยนั่นก็แม่ยายก็ช่วยกันน้นเมียที่บ้านนอกบ้านนอกครับแม่ผมเฝ้าอยู่คนเดียวเขาก็ขยันขันแข็งกันดีทั้งผัวทั้งเมียดูใจเย็นไม่เคยเห็นทะเลาะโต้เถียงกันเลยแล้วก็ไม่พูดมากด้วยเขาขายปลากันแทบจะไม่มีวันหยุดเลยเขาบอกว่าถ้าหยุดก็ไม่ได้เงินวันหนึ่งเขากลับไปบ้านแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนลูกค้าปลามาแล้วก็ผิดหวังก็ต้องไปซื้อเจ้าอื่นข่าวต่อมามีว่าเขากลับไปบ้านที่อ่างทองแล้วแม่ยายก็เกิดฝันไม่ดีแกฝันเห็นคนในบ้านที่ช่วยกันขายปลาทุกคนเลยอ่ะไม่มีหัวแกตกใจมากรีบออกจากบ้านแต่เช้าไปหาหมอพระที่วัดให้ช่วยดูหมอให้ พระก็บอกตรงๆว่าเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีแล้วท่านก็ดูหมอให้ปรากฏว่าท่านแนะให้แกไปทำบุญ9วัดทำไมอย่างนั้นจะเคราะห์ร้ายแกถามถึงดวงชะตาของลูกสาวพระท่านก็ตอบบอกคล้ายๆกันนะเหมือนของแกแหละให้ไปทำบุญซะด้วยกันแกก็ร้อนใจมากรีบกลับบ้านลูกเขยเตรียมตัวจะกลับตอนนั้นแต่ต้องมาหยุดชะงักเพราะแม่ยายอยากจะไปทำบุญ9วัดก่อนลูกเขยไม่เข้าเชื่อไอ้เรื่องคำทำนายทายทักของหมอดูอะไรเนี่ยเขาก็บอกแม่ยายว่าเอาไว้ค่อยไปทำวันหลังก็ได้แม่ยายยืนยันบอกไม่ได้ต้องไปเลยพระบอกให้ทำทันทีเพราะไม่มีเวลาอีกแล้วก็บอกท่านว่าชะตาขาดเลยนะลูกเขยก็บอกว่าผมก็อยู่ในฝันแม่งั้นด้วยนี่ถ้าอย่างนั้นผมจะไปให้หลวงพ่อดูหมอด้วยนะแม่รออยู่ที่บ้านนี่แหละเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าจะไปทำบุญก่อนหรือกลับได้เลยไปที่เขาก็ไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยดูหมอท่านก็บอกว่าเขาดวงไม่ดีเลยกำลังดวงตกอย่างมากชะตาขาดให้รีบไปทำบุญสะเดาะเคราะห์โดยเร็วในวันนี้พรุ่งนี้เลยอย่านิ่งนอนใจมันจะแก้ไขไม่ทันเขาก็ยิ้มท่านถามว่าเพราะอะไรรู้ไหมก็บอกไม่รู้ครับก็กรรมยังไงละกรรมตามมากรรมอะไรฮะหลวงพ่อก็พูดเรื่อยเปื่อยก็โยมทำมาหากินอะไรก็รู้กันอยู่แหมก็หลวงพ่อรู้อยู่แล้วว่าผมทำอะไรมันฮะว่าเป็นเวรเป็นกรรมไปนู่นความจริงคงไม่มีอะไรหรอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านพูดในตอนหลังว่าวันนี้ดูเขาแปลกไปมากเพราะว่าตามธรรมดาเนี่ยเขาไม่ใช่คนดื้อรั้นอะไรท่านก็สงสัยว่าความยิ้มแย้มแจ่มใสใจเย็นมันหายไปไหนหมดหลวงพ่อท่านก็พูดบอกว่าท่านพูดตามที่รู้ที่เห็นเท่านั้นเองแล้วก็พูดด้วยความหวังดีที่พูดไปนั้นไม่ได้ทำให้ตัวท่านได้อะไรขึ้นมาเลยเขาก็ก้มลงกราบท่านอย่างเสียไม่ได้แล้วก็ลงจากกุฏิดูท่าทางเดินน้องเขาก็รู้ว่าเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาก็จำใจจริงๆก็ต้องหยุดขายปลาขาดเงินไปเป็นพันๆไงบ่นงึมงำเอาไปก็ไปแม่ก็เตือนให้ขับรถดีๆเพราะว่าเห็นท่าทางลูกชายแล้วเขาจะอารมณ์เสียแล้วก็ไหนๆจะไปทำบุญกันแล้วแกก็อยากให้ไปกันทั้งหมดที่อยู่ในฝันนั่นแหละก็พากันขึ้นรถกระบะทุกคนก็อยู่ข้างในรถหมดแล้วเขาเป็นคนขับแม่ยายนั่งข้างหลังกับเมียลูกชายนั่งคู่กับเขาเขาขับรถออกจากบ้านตั้งใจจะไปตามที่แม่ยายบอกแกจะไปทำบุญ9วัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารถแล่นออกจากบ้านผ่านประตูรั้วอย่างพรวดพราดเสร็จแล้วมันก็เกิดขึ้นเขาต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อจะแล่นไปตามถนนลาดยางหน้าบ้านเลียบไปตามลำคลองที่น้ำเต็มมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เพื่อยังไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเขาไม่ได้เลี้ยวกลับเหยียบคันเร่งก็ทำให้รถปิกอัพกลางเก่ากลางใหม่สีน้ำเงินเข้มคันนั้นทะยานพรวดตัดข้ามถนนพุ่งหัวดิ่งลงไปในคลองลงไปในน้ำเสียงตูมสนั่นน้ำกระจายท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของแม่เขาที่แกรอปิดประตูรั้วบ้านแกร้องเสียงหลงเลยเพราะว่ามันเกิดต่อหน้าต่อตาเป็นสิ่งที่แกไม่คาดฝันแกร้องให้คนช่วยเสียงหลงแต่รถจมลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วตั้งนานกว่าจะมีคนกระโดดลงไปช่วยช้าไปจริงๆเพราะว่าพวกผู้ชายไม่อยู่บ้านกันกว่าจะมีคนมาช่วยคนในรถก็ตายยกเว้นคนเดียวที่รอดตายหวุดหวิดหมอช่วยเอาไว้ได้ก็คือลูกชายของเขานอกนั้นก็เป็นที่น่าเสียใจลูกชายที่รอดตายมาได้เล่าว่าพ่อขับรถออกจากบ้านอย่างกระชากกระชั้นแล้วก็พยายามหักเลี้ยวแต่พวงมาลัยมันเกิดติดขัดท่าไหนไม่รู้เลี้ยวไม่ได้เสียงเขาก็บอกเฮ้ยมันเป็นอะไรปะวะเนี่ยเบรกที่พ่อเบรกก็ไม่อยู่ดับเครื่องที่พ่อทำอะไรไม่ได้แล้วอย่าเหยียบคันเร่งไม่ได้เหยียบมันเป็นเองแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเขาเห็นสีหน้าพ่อตกใจสุดขีดเปิดประตูก็ไม่ออกมันก็เลยโครมลงไปมันจมวูบลงไปอยู่ใต้น้ำเขาพยายามเปิดประตูแต่เปิดไม่ออกได้แต่ดิ้นคลุกคลักกันอยู่ในรถที่น้ำเข้าไปเต็มปรากฏว่าเขาบวชหน้าไฟให้พ่อแม่แล้วก็ยายพอข่าวนี้มาถึงตลาดหมู่บ้านพวกแม่ค้าก็คุยกันแซดไปหมดโดยเฉพาะพวกที่ขายของอยู่ใกล้ๆกันรู้จักครอบครัวนี้ดีพูดว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมที่ทำกันเอาไว้ขายปลานี่มันต้องทำบาปวันหนึ่งไม่ใช่น้อยๆแล้วขายมานานแล้วด้วยฆ่าปลามาเป็นร้อยเป็นพันชีวิตบาปกรรมมันก็เลยทำให้รถเกิดติดขัดให้ระบบอะไรต่างๆมันก็เลยรวนไปหมดเจ้ากรรมนายเวรเขาตั้งใจจะมาเอาไปโดยเฉพาะเลยอันนี้พ่อค้าน้ำอ้อยสดพูดเสียงแจ้วแจ้วที่ตลาดเล่ากันว่าตอนที่ลากซากรถขึ้นมาแล้วช่างตรวจดูก็ไม่พบว่ามีสิ่งใดบกพร่อง ยังใช้งานได้ดีทุกส่วนเบรกก็ดีอะไรก็ดีหมดก็เลยเป็นปริศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่ใช่เวรกรรมแล้วมันอะไรกันล่ะครับแถวมหาชัยนี่ยายแลนี่เป็นร่างทรงที่มีคนนับถือมากมายในสมัยหนึ่งเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2510เขาบอกว่ายายแลเนี่ยแกสามารถติดต่อกับวิญญาณที่ล่วงลับได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าผู้ที่ตายแล้วเป็นอย่างไรบ้างนี่ยายแลสามารถเรียกวิญญาณนั้นมาเข้าร่างตนได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าดวงวิญญาณนั้นยังไม่ได้ไปเกิดนะยายแลก็จะเรียกมาเข้าร่างได้เพราะฉะนั้นแต่ละวันคนก็จะหลั่งไหลมากันเนืองแน่นบางคนก็ต้องจองคิวไว้ก่อนตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มยายแลจะมีหน้าที่เรียกวิญญาณมาเข้าร่างทีละคนทีละคนเมื่อญาติไทยถามเสร็จวิญญาณก็จะออกจากร่างไปเสร็จแล้วตาพ่วงสามีแกก็จะจุดธูปเทียนเชิญวิญญาณใหม่มาเข้าร่างยายแลโดยเรียกชื่อนามสกุลคนที่ตายไปไม่ถึง10นาทีวิญญาณใหม่ก็จะเข้าร่างยายแลเที่ยวนี้เป็นคิววิญญาณของนายเที่ยงที่ญาติรอคอยพอวิญญาณเข้าลูกสาวก็ถามว่าคนไหนเป็นลูกบ้างนะจำได้ไหมวิญญาณนายเที่ยงก็ชี้ไปที่ลูกทั้ง3คนอย่างถูกต้องแล้วก็ชี้ไปที่หญิงชราอีกคนหนึ่งที่นั่งร้องไห้อยู่อีเจียมเองจะร้องไห้ทำไมเข้ามาหาข้าไกลๆนี่วิญญาณเรียกนางเจียมที่เคยเป็นเมียเป็นแม่ของลูกเมื่อญาติทุกคนได้ยินต่างก็ร้องไห้เข้ามากราบมาไหว้นางเจียมก็เข้ามากอดพวกเองจะร้องไห้ทำไมวะคนเรามันก็ต้องตายกันทุกคนใหม่ๆข้าเองก็ร้องที่ต้องจากพวกเองแต่เมื่อเราหนีไม่พ้นเนี่ยเราก็ต้องทำใจแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างลำบากมากไหมหรือว่าสบายดีนี่ลูกสาวเป็นคนถามตาเที่ยงก็บอกว่าข้าสบายดีก็ข้าไม่เคยก่อกรรมหนักกรรมนี่ข้าก็เคยหาจะปูปลามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของกินข้านะมีข้าวมีน้ำที่เคยทำบุญเอาไว้กินนะไม่อดไม่อยากอะบุญที่พวกเองทำไม่พอก็กินไม่หมดแล้วไตรจีวรที่พวกเองถวายพระก็กลายเป็นเสื้อผ้าใหม่ให้ข้าใส่ข้าไม่ได้ถูกทรมานแต่อย่างใดไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงข้าไม่นานข้าก็คงได้ไปเกิดนะลูกหลานก็ไถ่ถามจนเป็นที่พอใจวิญญาณตาเที่ยงก็ออกจากร่างนางแลไปต่อไปก็ถึงคิวนางสาวพิมพรเมื่อวิญญาณนางสาวพิมพรเข้าร่างนางแลพ่อก็ถามว่าเอ็งผูกคอตายทำไมลูกแม่ก็รีบไปจับมือร่างทรงบอกพ่อกับแม่สิลูกหนูเสียใจที่ผู้ชายคนที่หนูรักนะเขาไปแต่งงานกับคนอื่นเขาทำหนูท้องแล้วก็ไม่ยอมรับหนูก็เลยผูกคอตายอะไรนะลูกท้องเหรอลูกฮะแม่ร้องไห้เลยทีนี้แม่มีหนูคนเดียวทำไมไม่ปรึกษาแม่ก่อนเขาไม่รักเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกบ้านเรามีที่ทางก็มากมายหลานคนเดียวพ่อกับแม่เลี้ยงได้วิญญาณในร่างยายแลก็ร้องไห้หนูคิดอะไรไม่ออกในตอนนั้นเวรกรรมที่หนูฆ่าตัวตายหนูต้องฆ่าตัวตายแบบนี้อีกหลายชาติวิญญาณนางสาวพิมพรก็ร่ำไห้พ่อจะไปยิงไอ้นั้นที่มันทำเองท้องแล้วไม่รับนะอย่านะพ่อขอให้สิ้นเวรกันเพียงแค่นี้นะพ่ออย่าก่อกรรมอีกเลยแม่ก็บอกว่าจริงด้วยพ่ออย่าไปแค้นเคืองมันเลยพอถามไถ่กันเรียบร้อยพ่อก็บอกว่าเออแล้วเดี๋ยวจะหมั่นทำบุญทำทานไปให้ก็แล้วกันพ่อก็บอกแม่ก็บอกด้วยความอาลัยรักคิวต่อไปคือในบุญเกิดเมื่อวิญญาณในบุญเกิดเข้าร่างยายแลยังไม่ทันที่ใครจะได้ไถ่ถามในบุญเกิดก็ชี้หน้าลูกชายคนโตแล้วก็ด่าไอ้บุญชอบมึงเอาดินหม้อป้ายหน้ากูทั้งซีกเกิดชาติหน้ากูก็ต้องมีปานดำที่หน้า ใครสั่งใครสอนมึงในลูกเวรบุญชอบก็สะดุ้งพ่อผมขอโทษครับก็แม่บอกว่าให้ทำเครื่องหมายไว้เกิดชาติหน้าเผื่อเจอกันจะได้จำกันได้บุญชอบประยกมือไหว้ปลกปลกจำได้กับผีอะไรวะกว่ากูจะเกิดพวกมึงก็คงตายกันหมดแล้วเวรกรรมที่กูทำไว้นะกูไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกกูตอนวัวตอนควายไว้นับไม่ถ้วนกว่ากูจะหมดเวรได้เกิดคงจะนานมากเกิดไปก็หน้าดำอีกอย่าเกิดซะดีกว่าวิญญาณในบุญเกิดพูดคุยกับลูกเมียแล้วก็จำเสื้อผ้าของตัวเองได้ทุกตัวที่ลูกหลานเอามาปะปนกับเสื้อของลูกๆปรากฏว่าแกหยิบของแกได้ถูกต้องหมดทุกตัวคุยกันนานพอสมควรวิญญาณก็ออกจากร่างยายแลไปก่อนหน้าที่ยายแลจะมาเป็นร่างทรงสมัยก่อนนี้ยายแลกับตาพ่วงสองผัวเมียนี่ยากจนมากรับจ้างทั่วไปมีลูกชายสองคนก็ไม่เอาไหนสำมะเลเทเมาไปวันๆมีลูกมีเมียก็พากันลำบากแต่ว่ายายแลแกเป็นคนใจบุญคืนหนึ่งแกฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปงามเดินเข้ามาหาแกในฝันนั้นยายแลบอกว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเทวดาเทวดาก็มาบอกกับยายแลว่านางแลแกลำบากมากฉันจะให้พรสวรรค์อย่างหนึ่งที่ไม่มีใครเขาทำกันได้ง่ายๆขอเพียงอย่างเดียวอย่าโลภแล้วก็มันทำบุญอย่างทุกวันนี้แล้วชีวิตแกจะดีขึ้นยายแลก้มกราบเสร็จแล้วชายคนนั้นก็หายไปเมื่อยายแลตื่นก็รู้สึกปลื้มปิติที่ได้ฝันเห็นเทวดาเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งตายโดยที่นอนหลับตายไปเฉยๆยายแลก็ไปช่วยงานเมื่อศพถูกเผาอยู่บนเชิงตะกอนวิญญาณเพื่อนบ้านที่เป็นผู้ชายนี่ก็เข้าสิงร่างยายแลแล้วก็บอกกับเมียว่ามีคนชวนไปเที่ยวในที่สวยงามแห่งหนึ่งเมื่อกลับมาก็เห็นร่างตัวเองถูกมัดตราสังก็เลยเข้าร่างไม่ได้เพราะร่างกายแข็งหมดแล้วก็เลยรู้ว่าตัวเองตายแล้วแล้วก็บอกให้ลูกเมียไปยกพระพุทธรูปที่บูชาที่บ้านสององค์ใต้ฐานน่ะจะมีเงินที่ตัวเองซ่อนไว้จำนวนหนึ่งให้เอาทำบุญบ้างแล้วก็แบ่งกันให้เท่าๆกันทุกคนสั่งเสียให้ดูแลแม่ให้ดีเมื่อทุกคนที่บ้านทำตามก็พบเงินจำนวนนั้นจริงๆก็เลยเอาเงินมาให้ยายแล4บาทสมัยนั้นมันก็มากอยู่สามารถที่จะซื้อของกินได้หลายอย่างเรื่องราวที่ยายแลถูกผีเข้าเรื่องลือไปทั่วปรากฏว่ามีเพื่อนบ้านตายอีกก็มาเข้าร่างยายแลอีก2รายหลังจากนั้นยายแลไม่ไปงานใครแต่หลังจากงานเสร็จจะมีคนมาหายายแลเองยายแลก็บอกทุกอย่างได้แม่นยำทุกคนก็ให้ค่าครูแกตอนหลังยายแลก็ได้แบ่งเงินทำบุญเรื่อยมาในพ่วงผัวยายแลก็ปลูกบ้านหลังใหม่ใหญ่โตผู้คนมาหายายแลมากมายยายแลไม่เคยเรียกร้องแต่ระยะหลังนี่ตับพ่วงนี่แกโลภแกเรียกร้องคนที่อยากจะรู้ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นยังไงก็ยอมจ่ายให้ทุกรายแกทรงอยู่ประมาณ5ปีเมื่อปีพ.ศ.2515ลูกชายก็มักจะมาขอเงินอยู่ประจำทั้งสองคนเพราะว่ารู้ว่าแม่มีเงินและตับพ่วงผัวแกก็มีแต่ความโลภตอนหลังนี้เรียกวิญญาณใครก็ไม่มีใครเข้าผู้คนก็เริ่มหายไปยายแลก็ล้มป่วยอยู่เดือนหนึ่งก็เสียชีวิตปิดตำนานร่างส่งวิญญาณของยายแลเมื่อปีพ.ศ.2515ครับ พอพูดถึงคำว่าผีนะท่านผู้ฟังคงไม่มีใครที่จะไม่รู้สึกหวาดทั้งที่ชั่วชีวิตตั้งแต่เกิดมาบางคนไม่เคยเห็นผีแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าความหวาดกลัวที่รู้สึกต่อคำว่าผีนั้นคงจะมีอาการที่คล้ายคลึงกันทุกคนน่ะไม่ว่าผีนั้นจะมาดีหรือว่ามาร้ายก็ไม่มีใครอยากจะมีโอกาสได้เจอด้วยกันทั้งนั้นแหละบ้างก็ว่าผู้ที่จะได้เห็นหรือว่าสัมผัสกับผีนั้นมักจะเป็นคนที่ดวงตกมีเคราะห์ถึงจะเห็นผีเพราะผีจะมาปรากฏเมื่อมีใครบางคนกำลังประสบเคราะห์กรรมบุญบารมีเริ่มไม่แข็งแกร่งพอผีจึงสามารถสื่อให้เห็นหรือว่าสัมผัสได้แต่บ้างก็ว่าคนที่จะเป็นคนเห็นผีเนี่ยมักจะเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ที่สั่งสมบุญ